tristes hai, venno a ver como vos vai. Minu amor, te sistes hai, venno a ver como vos vai. Minu amor, tan garido, minu amor, tan garido. Filhos vuestro marido, venno a ver como vos vai. Venno a ver como vos vai. Minu amor, te sistes hai, venno a ver como vos vai. Minu amor, te sistes hai, venno a ver como vos vai. Minu amor, tan carido, minu amor, tan